عاشقم ای مهبرویم، سرخوشم ای گل ببویم، مجنون تر از مجنون من، زیبا تر از لیلا تویی. Bargo que es آشفت خاطر دشمن دون شد می در گلوی مدعی خون شد می در گلوی مدعی روح الله خالقی در راه خدمت به فرهنگ ایران از تعالیم استاد ارجمند و عالی قدر خیش علی نقی وزیری به نحو شایسته ای استفاده می کرد و پیوسته در این تکاپو بود که الهان از یاد رفته را با نام و نشان بجوید، بنویسد و بیاموزد. او سالها در این راه زحمت کشید و با تحمل رنجها هرگز از پای ننشست. گاه بیان دل حساس را با آهنگی از خود به گوش جان دیگران میرسانید و گه ساخته دیگری را که اصیل تشخیص میداد تنظیم مینمود و هماهنگی میبخشید و گاه با تنظیم و هارمونی به آراستن ترانه های محلی، یعنی همانچه سرچشمه الهام موسیقی دانان بزرگ دنیا قرار گرفته و از نظر فرهنگی بسیار گرانبهاست، می‌پرداخت. از استادی او در این زمینه همین بس که بگوییم چون نقاشی چیره دست با رنگ‌ها و سایه روشن‌های دلپذیر به آنچه پرداخته بود تنوع و هماهنگی دلانگیزی می‌بخشید، بدون اینکه با این تنظیم و پرداز یا با آن رنگ ها و سایه ها از خصائص موسیقی ایرانی دوری جوید، یعنی ربع پرده را تحلیل یا تبدیل به نیم پرده نماید. مانند این آهنگ که محلی بختیاری است، ترانش از ویژن ترقی است و با صدای پوران می شنوید. Thank you.

آهنگ دیگری از ابوالقاسم عارف قزوینی است که در مایه بیات زنده است و شادروان روح الله خالقی آن را تنظیم نموده و با ارکستر گلها با صدای پروین اجرا شده است. ترانه از کیومرث وثوقی است.

می شمرد صریح و منصف. نوای ساز کن ای چنگ خاموش که شبستانه فراموشی گرفتی شاد و نامش پایدار باد. چو بلبل رفت گل تنها نشیند، غباری بر رخ گلها نشیند. چو بلبل رفت گل تنها نشیند، غباری بر رخ گلها نشیند. به جای شور آهنگش خدایا چرا اندوه در دلها نشیند؟ شاخه